राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 16 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाडा कुटीर वृंदावन। राम हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण। राम सब में परिपूर्ण है, सब में भलाई, सब शांति घन आनंद रूप से सब में है। वो व्याप्त हो गया है ये बात नहीं, वो तो सदा है, जो का तू है। संसार उसमें उत्पन्न हुआ है तो संसार के उत्पन्न से पहले ही होने वाला संसार में सब में है, क्योंकि संसार पहले नहीं था तो भी वो वैसे ही था, संसार हो गया तो भी वैसे ही है, और संसार नए हो जाएगा तो भी वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। संसार उत्पन्न हो दीन हो जाए कुछ हो जाए, उस परमात्मा तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, है जो मत रहता है। जैसे आकाश में बदल होते हैं, वो बदल घटा बन जाती है, उसमें बिजली चमकती है, उसमें गर्जना भी होती है, और पानी भी बरसता है और बर्फ भी बरसती है, आकाश में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आकाश को व्यापक है तो व्यापक कह सकते हैं कि व्यापक है, परंतु तो आकाश उसने व्यापक नहीं, पहले आकाश तो पहले ऐसे ही था और उस घटा होने पर भी वैसे ही है, और वो मिट जाने पर भी आकाश वैसे ही है। ऐसे परमात्मा संसार के होने पर न होने पर मिटने पर सब दीन होने पर वैसा का वैसा ही है, उसे फर्क पड़ा ही नहीं। तो संसार की सत्ता नहीं है और परमात्मा की सत्ता जो की जो है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि परमात्मा की सत्ता असल है और परमात्मा के सिवाय संसार की सत्ता उत्पन्न होती है, नष्ट होते है, पैदा होते है, नष्ट होते है, ये सत्ता नहीं है, तो बहुत लाभ हो गया। इतने जानने मात्र से परमात्मा परिपूर्ण वो है और ये संसार नहीं है, संसार में नहीं बनाई है, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा तो नहीं रहा, और अभी वर्तमान में नहीं में जा रहा है। जैसे आपका बचपन आज नहीं है तो आज जवानी है ये भी नहीं रहेगी, ये नहीं में जा रहे सब, तो उसमें नहीं सिद्ध हुआ ना। पहले नहीं है, पीछे नहीं है, वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है, तो नहीं सत्य हुआ है। सत्य परमात्मा है, सत्य हुआ और ये नहीं सिद्ध हुआ, इसमें बेहतर परंपरा एकदम निरंतर बेहतर है। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, ये लीन होता ही रहता ही नहीं, अभाव होता ही रहता, अभाव अभाव अभाव अभाव रूप से ही है ये संसार, है रूप से नहीं है, है रूप से परमात्मा है, है रूप से परमात्मा है, संसार नहीं रूप से है, परमात्मा है रूप से। ये अगर समझ में आ जाए तो एक परमात्मा वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होना संभव नहीं, वो परमात्मा ही है, वही परिपूर्ण है। आदि और अंतर मध्य में देखा जाए तो आदि में संसार नहीं था, फिर संसार नहीं रहेगा, और वर्तमान में ही नहीं मिल जा रहा है, निरंतर नहीं मिल जा रहा है, हरदम सुबह शाम रात में दिन में कभी देखा जाए। जैसे नदी का प्रवाह जमुना जी जैसे गंगा जी है, हरदम जब बह रहा है छिप करके सुबह शाम की बीच में रात्रि में छिप करके जातो जा देखो तो बह रहा है, दिन में देखो तो बह रहा है, हरदम बह रहा है। इस वजह से ये सब संसार निदान दिशा ऐसे है संसार, तो कल जैसे था वैसे ही आज भी है, कल और आए ऐसे आज भी आ गया, क्षण मात्र भी नहीं ठहरता, एक क्षण भी, एक क्षण भी, क्षण परिणाम स्थिति शक्ति है, उस स्थिति शक्ति के सिवाय सब क्षण प्रति क्षण भी हो जा रहा, और परमात्मा है जो कहते है, वो संसार उस परमात्मा में ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे मनुष्य और मनुष्य में होती है ताकत, ताकत है वो घटती है बढ़ती है, पर मनुष्य घटता बढ़ता नहीं है, मनुष्य है जो स्थिर रहता है। इस तरह से संसार स्थिर रहता है परमात्मा में, और परमात्मा स्थिर रहते संसार में, परंतु ताकत घटती बढ़ती है, यू ही परमात्मा की शक्ति उत्पन्न और नष्ट होती है, तो इसको अलग भी नहीं कह सकते, अलग कह भी सकते हैं, अलग तो इस बात है घटती बढ़ती है, अलग यूं नहीं कह सकते, अलग सत्ता ही नहीं। कोई आदमी भी अपनी शक्ति को अलग बता सकता है, ये शक्ति बड़ी है हमारी, हम ऐसे है, हमारी शक्ति ये नहीं, ऐसे कोई अलग बता नहीं सकता, तो शक्ति एक ही साथ में है, पर साथ रहते हुए भी वो परिवर्तनशील है, ये आप स्वयं परिवर्तनशील नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की अपराशक्ति है, पराशक्ति है और परमात्मा है, पराशक्ति जीव मात्र है, अपराशक्ति जड़ से है, और परमात्मा चिन्मय है। परमात्मा की पराशक्ति और परमात्मा एक ही है, और अपना भी उसमें ही है, एक ही है। जल चीज अलग है परंतु अलग देख नहीं सकते, परमात्मा से अलग ये रही, ऐसे उसकी ताकत नहीं है, स्वतंत्र सोता नहीं है, परमात्मा अदरी सोता है। अपरा और पराशक्ति दो होते ही, पराशक्ति बताई जीव होता, ये धंधा ये जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, जितने धारण कर रखा है वो एक शक्ति है परमात्मा की विलक्षण। जगत को धारण कर रखा है, जगत को धारण जीव ने ही कर रखा है, न परमात्मा की दृष्टि में जगत है, न परमात्मा तत्व को जानने वाले की दृष्टि में, तत्व को जानने वाले की दृष्टि वासुदेव सर्वम, अरे परमात्मा की दृष्टि में वासुदेव सर्वम। इस तरह से संसार की आदम बंदा सत्ता से ठीक से दर्शाने तो वासुदेव सर्व है, एक परमात्मा ही रहेगा, वही है वही था, उसे सिवा कुछ नहीं था। मत पर तरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, धनंजय मेरे सिवाय किंचित मात्र भी नहीं है जी, किंचित मात्र भी, सब परिवर्तनशील है, क्यों परिवर्तनशील, परमात्मा ही वह है जो कहते हुए, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। जैसे आकाश में बदलों के आने से, न आने से, मिट जाने से, बन जाने से आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही परमात्मा सृष्टि होने से, न होने से, परिवर्तन होने से, लीन होने से, उत्पन्न होने से आकाश में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश ही तो सर्वगत है, सबके व्यापक है और नित्य है, और संसार एकदम लीन होता है जो कहती हूँ परमात्मा। परमात्मा की तरफ दृष्टि करी जाए तो परमात्मा ही परमात्मा है, उस संसार की दृष्टि करे तो संसार ही संसार है, संसार की दृष्टि भगनी हुए उनके परमात्मा ही नहीं, और परमात्मा को देखे तो संसार, संसार ही नहीं, संसार ही नहीं, संसार ही तो है ना, वो परमात्मा है, एक परमात्मा ही है, ऐसा अगर जान ले सब जान ले, एक परमात्मा ही है ना, परमात्मा ही है नहीं, संसार है नहीं, ये नहीं रूप है, और परमात्मा है रूप, है रूप, संसार है रूप नहीं है, नहीं रूप है, और परमात्मा है रूप है, वो नहीं रूप नहीं है, ना असतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता, सद वस्तु का अभाव नहीं है, वो सत्ता है। देखो संसार की दृष्टि संसार है, परमात्मा दिखते नहीं, और परमात्मा को जानने की दृष्टि में परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही बदल रहा है, एकदम एक बदलना रूप है, न बदलना रूप है, सत असत साहम, सत असत तत्पर सत असत हुई है। संसार है किस रीति से, राग द्वेष रूप से, राग द्वेष में हो तो न संसार है न बात है, परमात्मा ही परमात्मा है, ये राग द्वेष नहीं संसार धारण करेगा, राग द्वेष संसार बनता है। जीता है, है वह एक परमात्मा ही परमात्मा भाई। शांत सब शांत घन सदघन सदघन आनंद घन एक परमात्मा ही है। बहिरंत सभूतानाम असरम सरभेव सूक्ष्म दूर शांत तथ। तेरवा पंद्रवा श्लोक है। वही अंत सबके बाहर भीतर वही, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, पूर्व भी वही है, पश्चिम भी वही है, दक्षिण भी वही है, उत्तर भी वही है, वायव्य भी वही है, नैऋत्य भी वही है, ईशान भी वही है, अग्नि भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, भीतर भी वही है। इस ये परिवर्तन से एक शक्ति है, इसमें उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति ठीक प्रकृति के अनुसार चले तो प्रकृति माँ बाप पालन करती है, और प्रकृति में क्षोभ पैदा कर देते हैं तो जैसे क्षोभ वाले हजारों लाखों आदि मर गए। ये मारने की प्रवृत्ति करी है ना, तो प्रवृत्ति खुद भी मार नहीं कर रहे थे, तुम क्या हम भी कर रहे हैं। ये प्रकृति विरुद्ध काम करे, प्रकृति विरुद्ध काम करने से प्रकृति चलेगी, प्रकृति के सामने आप कुछ नहीं कर सकोगे। अभी तूफान आया जिसने वायु से फेंक दिया आदमी, वो दूर चले गए, हवा भी ऐसी, और पशु पक्षी मनुष्य पक्षी उड़ने वाले पक्षी मर गए, वृक्ष पड़ गए, गांव की जगह छपा हो गई, छपे गांव का गांव। ये मारने का दुष्पर है, पशुओं ने मार दो, मनुष्य को पैदा बढ़ना दो, ये जो अभाव करने की है उसका परिणाम है। ऐसा चले तो ठहरना मुश्किल है। परमात्मा की शक्ति विलक्षण है, वो परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, और परमात्मा एक रहने वाले है जो वो है अटल है। कितने सुख बीत जाए कितना ही कुछ हो जाऊ है, यदि यम प्राप्त न निवर्तन थे तदाम परम परम धाम है, और उसमें शक्ति है जो परिवर्तनशील है। साधन करने वाले इन परिवर्तनशील से अलग हो जाते हैं, तो अलग जब होते हैं पदार्थ और क्रिया दो से अलग होते हैं। ये प्रकार पदार्थ और क्रिया दो रहेगी तब तुम संसार ही रहेगा। अच्छा अप्रेत असा कोई चाहना नहीं, किसी के बाद भी चाहना नहीं, संसार और शरीर से होने वाली कोई चीज की इच्छा किंचित मात्र भी नहीं। असा और अप्रियंत क्रिया रही थे, आज अभी उसी अभी अभी अभी उसी प्राप्त हो जा रहे। असा और अप्रियंत होते ही असा अप्रियंत असा करके उन सब चीजों का अभाव, और अप्रियन करके क्रिया का अभाव, क्रिया और पदार्थ ये संसार, ऐसे सबसे अभाव हो जाए। इस वास्ते न क्रिया पर आग्रह हो न पदार्थ के लिए आग्रह हो, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये संसार है, क्रिया और पदार्थ से अलग हुए। क्रिया और पदार्थ उसके अंतर्गत चलते हैं, जो क्रिया भी एक रूप नहीं रहती, पदार्थ एक रूप नहीं, पदार्थ उत्पन्न नष्ट होता है, क्रिया भी आरंभ और अंत होता है, और परमात्मा ने आदि होता है अंत होता है, वो है जो वही बोल रहता है। ऐसे अगर चार रहित हो जाए और क्रिया रहित हो जाए, असार अपर्याप्त, तो उसमें स्थिति परमात्मा में। देखो बादल कई होते हैं, कई वर्षा होती है, पर आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे परमात्मा फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और है, वो ये है कि सब आकाश में ही होता है, तो हम सदा परमात्मा में ही रहते हैं, हरदम परमात्मा में रहते हैं। हमारी दृष्टि संसारिक तरफ होने से संसार ही संसार दिखता है और परमात्मा दिखता ही नहीं, और परमात्मा है तुम देखे तो संसार से जयराम जी परमात्मा ही है, संसार के स्वरूप में भी वही परमात्मा ही है, वो है जो परिपूर्ण संसार सद घन चित घन आनंद घन सत्य स्वरूप विनश्यत सु अविनश्यत, इस नष्ट होने में नाश नहीं होने वाला, इस परिवर्तन में नहीं परिवर्तन होने वाला, इस संसार में स्थिर रहने वाला, इस क्रिया में अक्रिय रहने वाला कोई परमात्मा है, वो है। और ये नहीं है, ये नहीं है, अपने इसको है मान लिया, और परमात्मा तो ख्याल नहीं है कि नहीं है, ख्याल नहीं है, और है परमात्मा ही है, नहीं है, ये नहीं है। आप कहना वही है, आप छोटे बच्चे थे, बालक थे, छोटे बालक रहे, वो नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, वो रहे रहे रहे रहे, मैंने शत्रु अमने चिंता यह पश्यति स पश्यति, जो नाश होते हुए वे अविनाशी को देखते हैं, वो ही देखते हैं, और उनका देखना ही देखना सत्य है, और बिना अविनाशी में विनाशी विनाशी को देखते हो सही देखना नहीं है, वो विनाशी एक प्रकृति एक कार्य होती है, प्रकृति कोई उसको देखता है, प्रकृति यही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अरे है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, है परमात्मा ही, ये तो हरदम बदलता है, हरदम प्रकृति के बीच में बदलने के सिवाय कोई तत्व है ही नहीं, परमात्मा बदलता है ही नहीं, वह जो गति है वो हमारे परमात्मा है, वो है हमारा है, हमारा है वो हमारा है, ये नहीं हमारा नहीं है, हमारा है वो हमारा है, सब में है परिपूर्ण समान रीति से वो हमारा है, उस है में स्थिति हुए शांति आनंद घन सदघन सदघन प्रत्येक शांति प्रत्येक शांति प्रत्येक शांत आनंद घन सदघन सदघन शेजी के हृदय आनंदमय आनंदमय आनंदमय अपार आनंद आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अमर आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद आनंद सम शांत नारायण नारायण।